Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Poemes d'aquí enllà, segona. Para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz. Los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho. Jaime Gil de Viedma, Barcelona, 1929-1990. Aquests versos clausuren el poema Pandèmica i Celeste de Viedma, en què el poeta barceloní descriu un amor dur i rebel amb tota la força lírica de què era portador. Una altra mirada de l'amor, també dura, forta i sentida, i amb analogies certes, la trobem en aquests versos, tan desconeguts com sorprenents, de Federico García Lorca. El poema Prólogo 24 de julio de 1920, d'una força extraordinària, aporta una mirada agra i ferotge que sorprèn pel context històric en què va ser escrit. Y entonces, oh señor, ¿seré tan rico o más que tú? Porque el vacío no puede compararse al vino con que Satán obsequia a sus buenos amigos. Licor hecho con llanto, ¿qué más da? Es lo mismo que tu licor compuesto de trinos. Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. València, dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra